يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم يا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Studio Sabir. Studio Sabir vam predstavlja audio izdanje pod nazivom Pokajnici. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni, ne mare za to. I ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuje srca rasijani. Pokajmo se Allahu prije smrti. Pokajmo se Allahu prije smrti. Pokajmo se Allahu prije smrti. Danas kajanje ne koristi. Bićeš kažnjen za ono što si radio. Pokajanje jednog mladića nakon što je usno vidio sudnji dan. Pred nama je priča o mladiću koji, kao i svaki drugi mladić u cvijetu svoje mladosti, ima svoje mladalačke želje. Živio je poput svojih drugova, ne obraćajući pažnju na Allahove naredbe. Jedne noći, uzvišeni Allah je htio da ga uputi na dobro, pa je usno vidio prizor koji ga je probudio i povratio iz njegovog nemara. O svojoj priči ovaj mladić kaže: Ya mubdi'al akwan ya rabbal qalam ya man 'anil malakuti 'aynuka lam tanam ya mukhrijal ahya'i min qalbil 'adam. Jedne noći, kao i obično, legao sam u svoju postelju. Obuze me osjećaj uznemirenosti, pa zatražih zaštitu od Allaha, od prokletog šeitana, i zaspah. Usno vidjeh kako je nešto čudnovato i ogromno palo na zemlju. Nije mi bilo poznato i nisam bio u stanju da ga opišem. Ličilo je na nekakvu ogromnu vatrenu gromadu. Vidio sam je kako pada, pa pomislih da je sve gotovo. Pođoh izbezumljeno hodati po zemlji, tražiti bilo koga da me spasi ove nesreće. Rečeno je, ovo je početak sudnjeg dana. Sudnji dan je već nastupio i ovo je njegov prvi pokazatelj. Strahovito sam se preplašio i sjetio svih onih dobrih i loših dijela koje sam učinio. Žestoko sam se pokajao. Grizao sam svoje prste zubima, žaleći zbog svih onih obaveza prema uzvišenom Allahu koje sam propustio. Rekoh, a strah me već zavladavao. Šta ću sad? Kako da se spasim? Čuh glasnika kako viče. Danas kajanje ne koristi. Bićeš kažnjen za ono što si radio. Gdje si bivao za vrijeme namaza? Gdje si bio kada su ti dolazile Allahove naredbe? Zašto ih nisi izdržavao i zašto se nisi klonio Allahovih zabrana? Bio si nemaran prema svom gospodaru. Svoje vrijeme si provodio u igri, zabavi i pjesmi, a sada tu plačeš. Ima da vidiš kako ćeš biti kažnjen. Moj jad i tuga se još više povećaše kad čuh kako mi prijeti kaznom. Ronio sam suze plačući, ali uzalud. I u tim teškim trenucima ja se probudih. Ja mubdi al ekuani, ja rab al kalam, ja man anil malakuti ajnuka lam tanam, ja muhriđ al aha. Malo se pribrah i primijetih da sam u svojoj postelji. Nisam mogao vjerovati da je sve to bio samo san, sve dok nisam došao sebi. Duboko sam uzdahnuo. Strah me i dalje obuzimao, pa sam počeo razmišljati. Rekao sebi, Allaha mi, ovo je Allahovo upozorenje za mene. Sudnji dan će neizbježno doći. Pa zašto sam onda nepokoran Allahu? Zašto ne klanjam? Zašto ne prestanem činiti ono što je Allah zabranio? Mnoga pitanja su mi se vrtila po glavi, a ja sam našao samo jedan odgovor. Vrati se Allahu da bi se spasio strahota tog velikog dana. Svanula je. Ja klanjah sabah i osjetih slast u srcu. Tog jutra sam otišao do svog auta i pogledao sam unutra. Auto je bilo prepuno kaseta sa muzikom. Izbacio sam ih, osim nekoliko, sa islamskim sadržajem. Allah mi je olakšao, pa sam svaki dan napredovao korak po korak ka pravom putu. I ja molim Allaha da i mene učvrsti na njemu. A danas je puno onih koji su obmanuti ovim prolaznim dunjalukom, koji su nemarni prema tom strašnom danu u kojem će čovjek pobjeći od svoga brata, od svoje majke i oca, od svoje žene i djece. Toga dana neće biti od koristi nikako blago, ani sinovi, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti. Zato se pokajmo Allahu prije smrti. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvala, milostivo, samilosno, vladara dana suda, tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. مبدع الأكوان يا رب القلم يا من عن الملكوت عينك لن تنم يا مخرج الأحياء من قلب العدم يا خالق الإنسان من روح ودم. Ako hoćeš, ostani sa nama, ako nećeš, izbacit ću te na sred puta. Pokajanje jednog nemarnog mladića. Bio sam mladić, nemaran prema Allahu i udaljen od njega. Gušio sam se u mnoštvu grijeha. Kada je uzvišeni Allah htio da me uputi na pravi put, dao mi je da mi se desi događaj koji me je osvijestio i opametio. Ja kabilan a'dari min ahlin nadam, يا من عفوت عن الصغائر واللمم ارطفنا ارطفنا ارطفنا في كل نازلة وهم ارطفنا. Jednog dana nakon lijepih trenutaka provedenih na jednom porodičnom izletu u gradu Demamu, krenuo sam svojim autom zajedno sa moje tri sestre. I umjesto da proučim putnu dovu, šeitan me zavede svojim glasom i potjera na mene svoju konjicu i svoju pješadiju, te mi uljepša i lijepim prikaza slušanje muzike koju je Allah zabranio, kako bi dalje bio nemaran prema njemu. Tada mi nije bilo na umu slušanje plemenitog Kur'ana ili korisnih islamskih kaseta od raznih predavača i učenjaka, jer se istina i laž nikako ne mogu sastati u jednom srcu. Jedna od mojih sestara bila je pobožna vjernica koja mnogo spominje Allaha, koja pazi da ne prekrši njegove granice. Zatražila je od mene da ugasim zavodljive glasove laži i neistine, a da slušamo zvuke istine. Ali kako da se odazovem tome kada me je šeitan bio obuzeo i ovladao mojim tijelom i srcem, pa sam onda iz inata htio da griješim, odbivši tako njenu molbu. Na mojoj strani bile su i moje druge dvije sestre. Moja sestra vjernica ponovi svoju molbu, a to još više poveća moj inat i odlučnost da ne udovoljim njenoj molbi. Počeli smo joj se rugati, ponižavati, čak sam joj rugajući se rekao: ako hoćeš, ostani sa nama, ako nećeš, izbacit ću te na sred puta. Ja kašifan sestra ušuti protiv svoje volje. Svojim srcem prezirala je to djelo, učinivši ono što je bilo u njenoj moći, a uzvišeni Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Kad odjednom, već zapisanom Allahovom voljom, puče jedna od guma pri strahovitoj brzini kojom smo išli, i auto skrenu sa puta i upade u jedan nagib, te se nakon nekoliko prevrtanja nađe na krovu. Dospjeli smo u stanje za koje je samo uzvišeni Allah znao. Ljudi se iskupiše oko našeg prevrnutog auta i oni najbolji među njima počeše da nas izvlače iz smrskane olupine i razbacanih krhotina stakla. Ali Šta se to desilo? Svi smo izašli zdravi i čitavi, ako zanemarimo neke bezazlene povrede. Svi, osim moje sestre vjernice, moje strpljive i dobre sejke. Ona je ispuštala svoje posljednje izdisaje pod olupinom auta. Da, moja draga i voljena sestra sa kojom smo se ismijavali je poginula. Allah ju je izabrao za svoju blizinu. Ja se nadam da će ona biti u skupini plemenitih i časnih šehida. I molim Allaha da je podari uzvišeno mjesto u džennetima uživanja. يا سامع الشكوى وغيرك في صمم يا كاشف البلوى إليك المعتصم. Što se mene tiče, ja sam plakao nad samim sobom prije nego što sam zaplakao nad svojom sestrom. Sa mene je skinuta koprena pa sam vidio svoje pravo stanje, svoj nemar i izgubljenost u kojima sam živio. Shvatio sam da mi je uzvišeni Allah želio dobro i da mi je odredio nove godine kako bi započeo novi život, ispunjen vjerom i činjenjem dobrih dijela. A moja draga i voljena sestra, kad god je se sjetim, iz mojih očiju proliju se suze tuge i kajanje, pa se zapitam da li će mi Allah oprostiti. I odmah pronađem odgovor u knjizi uzvišenog Allaha u njegovim riječima. Reci, o robovi moji koji ste se prema meni ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. بنا في كل نازلة وهم يا مذهب الأحزان إن خطب ألم يا صارف العلات يا شافي السقم يا مرسل الرحمات يا بار النسم يا واهب الأرزاق من فيض الكرم. Želio sam da budem sasvim drugi čovjek, musliman koji se čvrsto drži svoje vjere. Pokajanje mislioca Sejda Kutba. U malom selu Gornjeg Egipta rodio se Sejd Kutb. Odrastao je u pobožnoj i osrednje bogatoj porodici. Njegovi roditelji su pridavali posebnu pažnju njegovom učenju plemenitog Kur'ana na pamet, još od njegove rane mladosti. I nije imao ni punih 10 godina, a već je znao Kur'an na pamet. Od 19. godine svoga života živio je jedan period izgubljenosti i nemara, kojeg je sam nazvao period ateizma, kao što kaže. Proveo sam 11 godina u ateizmu, sve dok nisam naišao na put koji vodi ka Allahu i spoznaji smiraja vjere. أنت غفي أنت أمني Godine 1948. Sejd Kutb napušta Kairo uputivši se ka Americi, poslan od strane tadašnjeg ministarstva obrazovanja. To putovanje je bilo početak novog puta na kojega je Allah uputio i olakšao mu da kroči njime. Putovao je brodom, ploveći tako preko Sredozemnog mora i Atlantskog okeana. Na tom brodu desilo mu se nekoliko događaja koji su ostavili trag na njegov život u budućnosti i koji su mu trasirali put. I čim se iskrcao iz broda u američkoj luci u kojoj je stigao, čim su njegove noge kročile na američko tlo, on je već spoznao svoj put i odredio svoju misiju. A sad govor prepuštamo Sejdu da nas on lično obavijesti o onome što mu se desilo na brodu. Prije 15 godina nas šestorica pripadnika islama među 120 putnika nemuslimana nalazili smo se na palubi egipatskog broda koji je plovio ka Njujorku, sjekući valove Atlantskog okeana. Naumpalo nam je da na sred okeana, na palubi broda, obavimo džumu namaz. Allah najbolje zna, ali nije nam bilo toliko stalo do namaza, koliko se u nama probudio vjerski zanos koga smo osjećali prema kršćanskom misionaru koji je ustrajno pozivao na brodu, čak je i nas pokušao da pozove u kršćanstvo. Kapetan broda, koji je bio Englez, omogućio nam je da obavimo džumu namaz, dozvolivši to i putnicima broda kao i posluzi i kuharima koji su bili muslimani nubijici, a nisu bili zauzeti obavezama u vremenu namaza. Mnogo su se obradovali tome, jer je to bio prvi put da klanjaju džumu namaz na palubi broda. Održao sam govor i klanjao namaz, a većina stranih putnika posjedala je oko nas posmatrajući naš namaz. Nakon obavljenog namaza, mnogi od njih su nam prišli čestitajući nam na uspješno obavljenoj molitvi, jer je to bilo najviše što su razumjeli od našeg namaza. Ali jedna žena iz ove skupine, za koju smo poslije saznali da je Jugoslovenka kršćanka, koja je pobjegla pred Titovom komunističkom torturom, duboko je bila ganuta. Njene oči se ispuniše suzama, nije mogla savladati svoje emocije. Prišla nam je, srdačno nam stisnuši ruke, govoreći na slabom engleskom jeziku, da su naš namaz, skrušenost, sklad i duhovnost ostavili dubok dojam i uticaj na nju. Ilahi anta ya Rahman ilaha al-kauni ya qahar amiran qalba min imani wansuruna ala al-kuffar Ilahi anta ya Rahman ilaha al-kauni ya qahar amiran qalba min imani wansuruna ala al-kuffar Ilahi anta. Nakon svega toga, u trenucima tog vjerskog osjećaja i zanosa, Sejd poče da se obraća samom sebi. Zar da idem u Ameriku kao jedan od običnih izaslanika koji samo znaju za jedenje i spavanje, ili se moram isticati određenim vrlinama i odlikama? Zar bez islama, lijepog islamskog ponašanja i njegovog životnog programa, usred ovih raštrkanih skupina ljudi naviknutih na raskoš i lagodan život, kojima su na dohvat ruke sva ona sredstva za udovoljavanje strasti i zabranjenih užitaka. Želio sam da budem sasvim drugi čovjek, musliman koji se čvrsto drži svoje vjere. Pa je Allah htio da me provjeri da li sam se iskreno okrenuo njemu ili je to samo puka zamisao. Allahovo iskušenje uslijedilo nakon nekoliko minuta od mog izbora da krenem putem islama. Samo što sam ušao u sobu kad neko pokuca na vrata. Ja otvorih i najednom se nađao pred zgodnom, lijepom, vitkom i polugolom djevojkom čije tijelo otkrivalo sve one zavodljive ukrase. Počela je da mi se obraća na engleskom jeziku, rekavši mi: da li mi gospodin dozvoljava da mu budem gošća ove noći? Našao sam izgovor da je soba namijenjena za jedan krevet, a i krevet je također samo za jednu osobu. Ona reče, često krevet za jedno bude dovoljno širok i prostran za dvoje. Bio sam prinuđen da joj pred njenom bestidnošću i nasilnom pokušaju da uđe zalupim vrata pred nosom, da bi joj spriječio ulazak u sobu. Čuo sam je kako je tresnulo drveni pod brodskog hodnika. Bila je pijana. Rekoh, hvala Allahu Dželešanuhu, ovo je moje prvo iskušenje. Osjetih snagu i oduševljenje zbog pobjede nad samim sobom, zbog pobjede nad mojom dušom koja nakon ovoga krenu putem kojeg sam je zacrtao. Nakon toga Sejd se suočavao sa mnogim drugim iskušenjima, ali je iz njih izlazio kao pobjednik, savlađujući tako svoju dušu koja je kao i svaka druga duša sklona zlu. O svom dolasku u Ameriku i onome što je tamo vidio kaže: u toku svog boravka u Americi svojim očima sam vidio istinitost Allahovog govora. I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili. A kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. Prizor koga oslikava ajet je prizor neizmjernog bogatstva i opskrbe, kojeg je tamo bilo toliko mnogo da se takvo nešto jedva moglo vidjeti na čitavoj zemlji. Vidio sam obmanutost tog naroda, udobnošću života, u izobilju u kome su živjeli, njihovo zaslijepljenost osjećanjem da je to vlasništvo bijelog čovjeka. Vidio sam njihovo ophođenje sa ljudima drugih boja, uobraženo, prezirno, brutalno i ružno njihovo uzdizanje i hvalisanje nad svim ostalim ljudima. Sve sam ovo gledao svojim očima, sjećajući se ovog ajeta i očekujući Allahovu kaznu. I kao da sam vidio njene korake kako se polako primiču nemarnim. Ja mubdi'al akwani ya rabbal qalam. Nakon 2 godine provedene u Americi, Sejd se vratio u Egipat. Ali kao sasvim drugi čovjek, kao iskreni vjernik, kao misionar Islama sa jasnim ciljem. Neka se Allah smiluje Sejdu Kutbu, neka ga nastani u džennetskim prostranstvima i neka oprosti i nama i njemu. I pored te moje popularnosti i slave nisam bio sretan sa tim. Pokajanje poznatog marokanskog glumca Sejda Zajanija. في أن تأمني لست أرجو غير أني في القيامة ففي القيامة أترك سلاما وفي الختامة جنات ربي Časno je Mekki, u blizini svete Allahove kuće, u zadnjoj desetini Ramazana, nekadašnji glumac, sada misionar Islama Sejid Zajani, ispričao nam je priču o svom pokajanju uzvišenom Allahu i o tome kako je bio upućen na pravi put, pa kaže: Ilahi anta ya Rahman ilaha al-kauni ya qahar amiran qalba min imani wansuruna ala al-kuffar ilahi